Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie, met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelden. NPO Radio 1. VPRO. I'd rather be British than just. Ik ben liever Brits dan rechtvaardig. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Dominee Ian Paisley, de oprichter van de protestantse Engelsgezinde regeringspartij DUP in Noord-Ierland, wist het lekker te formuleren. En dat hij liever Brits was dan rechtvaardig of eerlijk geeft de onderstroom in de protestantse politiek van de Ierse deelprovincie van het Verenigd Koninkrijk goed weer. Een sentiment dat sinds de Brexit, die noodgedwongen een fysieke grens aanbrengt tussen Noord-Ierland en de rest van het VK, weer hevig oplaait. Zo hevig dat het de partij nu zelf dreigt te verzwelgen. En voor veel maatschappelijke onrust kan zorgen deze zomer in Noord-Ierland, maar ook tussen het VK en de Europese Unie. We gaan proberen het straks uit te leggen. Tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst de grote Amerikaanse volksverhuizing, want die is nu echt begonnen. Het was al een trend, maar door de coronapandemie is die in een versnelling gekomen. Voornamelijk progressieve jongere Amerikanen verhuizen van liberale, blauwe, democratisch stemmende kuststaten naar van oudsher rode, republikeins stemmende, conservatieve plattelandstaten. En dat doet republikeinen vrezen voor verlies van hun vertrouwde machtscentra. Journalist en Amerika-kenner Laila Frank. Goedenavond, Laila. Goedenavond, Chris. Vanuit het diepe zuiden, hè, van de Verenigde Staten, geloof ik. Jazeker, het platteland in Louisiana. En om heel precies te zijn, op de parkeerplaats bij een Walmart. Oh, okay. Internetverbinding is niet altijd even makkelijk hier. Nou, ik hoor je heel goed, gelukkig, so far. Gelukkig. Waar je druk bezig bent met de opname van je nieuwe Amerika-podcast, die later dit jaar bij de NPO Radio 1 online zal komen. Maar dat is een ander verhaal. Laten we eerst even de feiten en de cijfers van die volksverhuizing proberen te duiden. Op zich is het verhaal van bijvoorbeeld Californiërs die uit hun staat vertrekken niet nieuw. Maar jij stuitte gedurende je reis, kriskast door Amerika, op dit verhaal van echt een grote verandering. Hè? Wat nam je waar? Nou, ik denk dat het goed is om eerst even de cijfers te schetsen. En dan kan ik even laten. Dan zal ik vertellen wat ik echt gezien heb. Hè. Je okay. ziet dat tijdens die pandemie 1 op de 5 Amerikanen verhuisd is. Nou, een deel daarvan is tijdelijk. Maar voor degene voor wie dat permanent is, zie je een voortzetting. En op sommige plekken echt een grote versnelling. Inderdaad, van de trend die jij ook al schetst. Mensen trekken weg uit bijvoorbeeld Californië, maar trekken ook weg uit het noordwesten van Amerika. En bijvoorbeeld op sommige steden zoals New York en San Francisco trekken mensen echt in grote getalen weg, ja, en gaan ze naar het platteland. En wat ik interessant vond, want dat zijn de trends en dat zijn de grote cijfers, maar ik ben vanuit de westkust, vanuit Washington State, eigenlijk naar beneden afgereisd. Dus dan kom je door Californië, maar ook door Nevada, Arizona, Utah, staten die echt naast Californië liggen. Mm-hmm. Waarin ik eigenlijk op dagelijkse basis dat gesprek werd gevoerd. Dus een klein dorpje in Californië, wat 3,5 uur rijden ligt van San Francisco. Dat heet Washington, een klein bergdorpje. Waar aan de bar elke dag wel weer iemand kwam die uit San Francisco kwam, die daarheen was verhuisd. Waar de lokale mensen het hebben over, ja, wat zij dan noemen cityots. Dus citygekkies, noemen ze die maar eventjes. Ja. Het is natuurlijk een beetje een plagende bijnaam. Maar het is wel een teken voor een trend dat er veel mensen uit de stad daarheen komen en ja, dus ook letterlijk in dat fysieke leven van mensen terechtkomen. En ik denk dat, want ik zag het bijvoorbeeld in Californië, ja, maar ik was ook in het zuiden van Utah. Ja. In een behoorlijk rood, knalrood, dieprood, conservatieve, hoe noem je dat, county, een soort provincie. Mm-hmm. En dat heette dan Washington County. En daar sprak ik met de voorzitter van de Republikeinse Partij daar. En zij zei, het was vroeger, en vroeger is niet zo lang geleden, hè, dat is nog 5 tot 10 jaar geleden, echt een gegeven dat als je hier Republikein achter je naam had staan, dan won je. Maar, zegt zij, ik zie het veranderen. We moeten harder werken om onze mensen te laten winnen. Zij was dan campagneleider van haar broer bijvoorbeeld, die in een aanliggend dorpje voor het burgemeesterschap ging. En zij zei, we hebben echt maar nipt gewonnen. Ja. En dus dat verandert daadwerkelijk het politieke landschap. Maar ook, en dat vond ik wel interessant, zij zei, het is fysiek. Dus mijn leefomgeving wordt ineens letterlijk geïnfiltreerd door mensen die een hele andere leefstijl hebben, die ook hele andere waarden hebben. En zei ze, ik maak me daar oprecht zorgen over. En ik voel me daar ook een beetje door bedreigd. Ja, oké. Je hebt het al over de politieke gevolgen. Daar zo meteen meer over. Maar eerst even, wie zijn het precies die waar vandaan vertrekken en waarom? Nou, het zijn als daar zo generalistisch over te spreken is, tenminste. Ja, dat is best een lastige. Mm-hmm. Wat je vooral ziet, het afgelopen jaar zijn er veel jonge mensen verhuisd, maar ook veel jonge gezinnen. Dus zo begin 30 die net een gezin starten. En dat heeft met name vaak te maken met hoe duur het is om ergens te wonen. Dus Californië is ontzettend duur om te wonen. Maar ook de kustprovincies aan het oosten, dus New York State bijvoorbeeld. Nou, daarom trekken mensen weg. Je ziet ook dat bedrijven zich steeds meer aan het vestigen zijn in bijvoorbeeld wat ze dan noemen de Sunbelt States. Dus Texas, Georgia. Ook omdat het voor bedrijven goedkoper is om zich daar te vestigen. Dus je ziet dat werkgelegenheid die trend volgt. En dat zijn volgens mij wel de voornaamste mensen die wegtrekken. En je hebt natuurlijk altijd mensen die met pensioen gaan, zoals de New Yorkers die naar Florida verhuizen. En er zijn soms toch ook politieke redenen, hè, aantrekkelijk dat het ergens anders minder belasting betalen is, bijvoorbeeld. Ja, ja. Oké, en dan inderdaad over wat dat politiek betekent. Je zei al, voor het dagelijks leven van mensen die een bepaalde culturele omgeving gewend zijn, is het al ingrijpend, maar als het echt een verschuiving is van die, laten we zeggen, overbevolkte kuststaten als Californië, maar ook een staat als New York, de stad New York, waar een grote meerderheid van democraten is. En die democraten verspreiden zich meer over het land, ook naar republikeinse staten, want dat is toch het algemene beeld. Naar staten die bij de afgelopen verkiezingen al paars aan het kleuren waren, dat wil zeggen op het punt staan om van rood republikeins te veranderen in blauw. Ja, hoe groot gaat de invloed van deze beweging dan zijn? Ja, dat is een beetje de glazen bolvraag natuurlijk. Maar er is iets waar we ons nu al op kunnen baseren. En dat is de volkstelling van 2020. Hè. Dus Amerikanen, dat weet je ook, die houden 1 keer in de 10 jaar een volkstelling. Mm-hmm. En dat is belangrijk, want dan op basis daarvan krijg je als staat geld van de federale overheid. Maar het bepaalt ook het aantal kiesmannen, die belangrijk zijn voor de presidentsverkiezing. Ja. En het aantal congresleden dat je als staat kan afvaardigen. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat Californië 1 kiesman is verloren en 1 congreslid vorig jaar. New York State ook, maar dat Texas bijvoorbeeld er 2 heeft gewonnen en Florida en North Carolina ook. Nou, dat vertekent die presidentiële politieke map. Het zijn maar kleine verschuivingen daar. Ik denk dat maar niet onbelangrijk, want Arizona bijvoorbeeld en Georgia, afgelopen verkiezingen, zijn ook van republikeins naar democratisch gegaan. En dat had voor een deel ook te maken met de instromende bevolkingsgroepen. Ik denk dat je op lokaal niveau, dat je daar het snelste veranderingen gaat zien. En dat zijn in dat soort kleine dorpjes, zoals waar ik net over vertelde, waar echt een hoop democraten ineens heen komen en gewoon de politieke kleur veranderen. Ja, en dan gaat het om de rechters en om de sheriff en om het bestuur van de school en de burgemeester. Exact. En daar zie je dus ook hele felle strijden ontstaan. Dus bijvoorbeeld in zo'n dorpje waar ik was in Utah, waar het bijvoorbeeld gaat over wat ze dan noemen critical race theorieën. Hoe onderwijs je het slavernijverleden, als ik het even heel erg plat sla. Mm. Nou, dat is een heel groot gevecht ineens, waar de republikeinen vooralsnog het altijd zouden winnen. En er nu heel veel gesprekken en zijn heel veel avonden over georganiseerd moeten worden. Ja. Omdat daar dus een alternatief geluid binnenkomt. Ja. Maar goed, op den duur, en dat zou misschien al wel bij de volgende tussentijdse verkiezingen in 2022 kunnen zijn, kan het ook echt de electorale kaart van Amerika gaan veranderen. Want ja, traditioneel hebben de landstaten eigenlijk meer invloed in dat Electoral College. Als daar meer staten van rood naar blauw gaan kleuren, dan is dat voor de Republikeinen heel, heel bedreigend, denk ik. Ervaren ze het ook zo? Dat is het ook. Ja, dat ervaren ze zo. En ik vond, dat wordt dus ook letterlijk verwoord door bijvoorbeeld zo'n voorzitter van een lokale Republikeinse partij. Mm. Een Republikeinse partij. Zij verwoordt letterlijk, wij zien dit als een groot gevaar. En ik vrees dat wij onze overmacht gaan verliezen op deze manier. Dus zij geeft dan ook als antwoord van ja, wat doe je dan? Veel actiever worden, zorgen dat je leden veel actiever worden. Hè? Je kon lui zijn als Republikein op lokaal niveau en toch wel winnen. Nou, dat kan niet meer. En ik denk dat wat ik interessant vond was het fysieke aspect. Hè, dat mensen zich letterlijk fysiek bedreigd voelen. Als in jouw leefomgeving die vrij eenkleurig was, namelijk rood en conservatief, daar komen letterlijk mensen in. Dat geeft een gevoel van bedreiging. En ik denk dat als je kijkt op landelijk niveau, zie je ook dat de Republikeinen met man en macht proberen om de macht die ze hebben te vergroten en te behouden door bijvoorbeeld het wijzigen van de kieswetten in hun voordeel. Ja. Dus ik denk wel dat je dat gevoel van bedreiging en de heftigheid waarmee de Republikeinen op dit moment hun positie proberen te bestendigen en uit te breiden, dat die ook hiermee te maken heeft. Ja, dus dat is het veranderen van kieswetten in die zin dat met het argument van de verkiezingen veiliger en eerlijker maken, de regels strenger worden, wat door heel veel analisten gezien wordt als een poging om juist het democratische electoraat, met name zwarte kiezers, weg te houden bij de stembus. Is dat het enige antwoord dan? Of hebben de Republikeinen ook nog een antwoord in de vorm van een, zoals dat dan in de politiek altijd heet, een ander verhaal? Nou, ik denk dat het andere verhaal is heel erg lokaal gebonden. Hè? Dus zorgen dat je een gezonde politieke partij hebt die staat voor de traditionele waarden. Maar heel eerlijk gezegd, denk ik dat het op dit moment, wat ik vooral zie, is een verhaal van vechten en van bedreiging. Ik denk dat dat ook voor een deel verklaart waarom president Trump nog steeds zo populair is. Omdat hij degene is die dat gevoel echt weet om te zetten in een verhaal en in een gevoel van urgentie. En de positie waar de Republikeinse partij op dit moment in zit is een hele ingewikkelde. En het verhaal, heel eerlijk gezegd, ik ben het nog niet tegengekomen onderweg. Het verhaal is, kort gezegd, vooral defensief. Ja, en vechten voor je leven, okay. Letterlijk. Nou, ja. We gaan zien hoe waar dat op uit gaat draaien. Dankjewel, Laila Frank vanuit de Verenigde Staten. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. De chaos binnen de Noord-Ierse regeringspartij DUP is compleet. Vandaag werd voor de derde keer in enkele maanden tijd een nieuwe leider gekozen. En dat kan verregaande gevolgen hebben voor Noord-Ierland, voor het Verenigd Koninkrijk en voor de Brexit. Ondertussen rijzen namelijk de spanningen tussen de Britse regering en de Europese Unie over de controles aan de Noord-Ierse zeegrens opnieuw de pan uit. Het Europese geduld wordt erg dunnetjes na een nieuw salvo Britse provocaties. Ik ga erover spreken met oud-correspondent Hieke Jippes bij mijn studio. Goedenavond, Hieke. Hallo Chris. Ja, die DUP, laten we die eerst eens even een beetje portretteren. De protestantse pro-Engelse partij in Noord-Ierland, die sinds het Goede Vrijdag Vredesakkoord samen regeert met de katholieke Sinn Féin. Die moest binnen een paar maanden voor de tweede keer op zoek naar een nieuwe leider. Wat is daar aan de hand? Er was allerlei onvrede onder de unionisten, wat gevoed werd door het Noord-Ierland protocol, wat onderdeel uitmaakt van het Brexit-akkoord. Heel fysiek gesproken. Men had het gevoel dat de Britten Noord-Ierland niet meer nodig had en eigenlijk als een soort afterthought gebruikte. Je weet, de DUP heeft onder May, toen die niet genoeg zetels had in het parlement van Westminster, werden die opeens heel erg belangrijk, want die sloot een akkoord met haar. toen Boris Johnson in 2019 met de overweldigende meerderheid won. Toen werd de DUP volledig in de hoek gegooid en was niet meer nodig. Dus dat gevoel... En toen was opeens die zeegrens die altijd daarvoor een breukpunt was geweest, ook voor Johnson, die was opeens acceptabel. Johnson had op die staat in dat protocol. Ja, die had op het laatste DUP-congres van de partij was die als spreker uitgenodigd en had mee nog verketterd en had hij gezegd, deze grens in de Ierse Zee, die moeten we met z'n allen kapot maken. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Nee. En vervolgens sloot hij de deal en accepteerde in feite precies die grens. Dan. En was dat wat de eerste leider van de afgelopen maanden van de twee die gesneuveld zijn, mevrouw Foster, de kop kostte? Mevrouw Foster, dat kostte mevrouw Foster de kop, maar ook de effecten van de COVID-besmetting in Noord-Ierland die geleid heeft tot een werkelijke gezondheidscrisis. Hè. De NHS in Noord-Ierland heeft de langste wachttijd nu voor normale ingrepen en behandelingen van het Verenigd Koninkrijk. Dus dat soort plus nog wat zaken. Ja. Het gaat er altijd ook om in Noord-Ierland. Hoe stelt de leider van de grootste partij, de DUP in dit geval, die wordt de first minister, dat was mevrouw Foster. Hoe stelt hij zich op ten aanzien van haar tweeling, tegenstander tegelijkertijd Sinn Féin. Mevrouw Foster was de first minister. Sinn Féin is bij wet de vice-first minister. Dus het gaat er ook altijd om hoe stelt de first minister zich op tegen wat zij beschouwt als de onderliggende partij. Ja. En toen moest mevrouw Foster weg en toen kwam meneer Poot. En nu zijn we een paar weken verder en nu moet meneer Poot ook weer weg en hebben we meneer Donaldson. Ja, want de rekkelijke en de precieze binnen de partij die kregen ook ruzie met elkaar. Meneer Poot was een precieze. Was een hele precieze. En, iemand die ook bijvoorbeeld denkt dat de aarde 6000 jaar geleden door onze lieve Heer geschapen is. Dat mag. Om maar iets te noemen. Ja. Dus die heel erg alleen maar op het unionistische belang uit. Kortom, toen is er opnieuw ruzie ontstaan. Toen is hij ook gewipt, ik geloof binnen een week. En nu is dan vandaag de man die nipt verloor van meneer Poot 3 weken geleden. Dat is nu de enige kandidaat die over is gebleven. Dus Sir Geoffrey Donaldson, een MP voor de DUP in het parlement van Westminster. Die wordt nu de nieuwe leider van de partij. En daarbij zijn we ideologisch gezien weer een beetje terug bij mevrouw Foster. Dat is een gematigde meneer, begrijp ik. Is daarmee dan de rust hersteld in Noord-Ierland? Want we zitten ook in een seizoen, je hebt daar altijd die oranje marsen van protestanten die de slag van onze koning Willem III aan de Boyne herdenken, namelijk de overwinning van de Engelsen op de Fransen toen, de katholieken. Dat seizoen begon al met relletjes, een paar weken geleden. Wat gaat gebeuren? Het is ontzettend link, want de vraag is wat nu eigenlijk Sinn Féin gaat doen. Meneer Donaldson is nu wel benoemd als leider van de DUP en is van plan om als first minister de assembly in Ierland te leiden. Maar Sinn Féin moet nu ook opnieuw iemand benoemen. En we gaan die weer Michelle O'Neill benoemen, die het de afgelopen jaren op en af gedaan heeft. Of gaan die dwars liggen en allerlei dingen eisen voordat ze ook iemand benoemen. Het is namelijk zo dat als een van die twee partijen er niet in slaagt om een first minister dan wel een vice-first minister benoemen, dan verstrijkt er een week en dan is de Britse minister voor Noord-Ierland gehouden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Okay. En daar zit de DUP zeker niet op te wachten, want die hebben verloren in de laatste verkiezingen, zowel op lokaal als op landelijk niveau. Okay. Dus het is een onstabiele situatie. Het is een hele precaire situatie. En hoe kan dat uitwerken op straat? Nou, het is op straat is de woede over de uitwerking van dat Noord-Ierland-protocol heel erg groot, omdat het zich letterlijk vertaalt in geen Britse worstjes in de schappen van de Britse supermarkt. Wat zullen we nu hebben? Zijn wij Britten of niet? Waarom worden wij opeens gecontroleerd door EU-controleurs die ons eens even zullen vertellen waar onze bangers al dan niet vandaan mogen komen? Who stole my breakfast? Ja. Precies, who stole my breakfast. Nou ja, dat soort zaken leidt tot spanningen. Ook op straatniveau. En we hebben bijvoorbeeld begin april gezien dat daar opeens uit het niets leek het wel rellen uitbreken in, braken in een aantal steden in Noord-Ierland. Waarbij de politie grote zorgen had over het feit dat kinderen van de leeftijd van ongeveer 12 jaar over de zogeheten vredesmuren, dat zijn de muren die bestemd zijn om wijken uit elkaar te houden. Protestantse en katholieke wijden. Dat waren protestantse kinderen die met stenen naar de katholieke, Kinderen gooiden en omgekeerd. En voor het eerst heeft in 20 jaar moest de politie weer waterkanonnen inzetten. Dus als dat zo doorgaat, worden ze daar niet blij mee. De perceptie van de protestanten is altijd dat Sinn Féin, die altijd de onderliggende partij waren die zij konden domineren, dat die op alle mogelijke manieren probeert slinks hun privileges af te pakken. Ja. Dus Sinn Féin heeft nu bijvoorbeeld bedongen, en dat leidde ook tot het aftreden van mevrouw Foster en daarna van meneer Poets, dat zij willen dat de Ierse taal, net als in Wales en in Schotland, dat de Ierse taal overal wordt ingevoerd. Ja, ja. Dus straatnaambordjes en dat soort zaken. Dus eigenlijk als ik het sentiment van de protestanten en van de misschien de wat radicalere kern van de protestanten probeer te begrijpen, dan voelen ze zich eigenlijk aan twee kanten in de klem zitten. Want als er verkiezingen komen, dan verliest de DUP zijn meerderheid. En dan zou Sinn Féin de machtigste partij worden, de katholieken. Ja. En de Engelsen die leggen een grens in de zee en die zeggen, ach, Noord-Ierland is voor ons niet zo belangrijk meer. Dat is het sentiment. Ja, ongeveer. En Boris Johnson maakt nu wel stevige geluiden in de richting van de EU, dat hij eenzijdig dat protocol gaat opschorten als die worstjes niet toch in de schappen in Noord-Ierland komen te liggen. Dat is praten voor de vaak. En ik vind het met name opmerkelijk dat de columnisten in de Britse pers nu al beginnen te schrijven dat Boris Johnson de reputatie van de Britten als gesprekspartner met hun internationale partners te grabbelen aan het gooien zijn door de manier waarop Boris Johnson met de waarheid omgaat. Het is nog belangrijk dan om ook te weten dat voor de G7-ontmoeting van een dag of 10 geleden, dat president Biden heel ongebruikelijk voor die tijd een afgezant naar Boris Johnson heeft gestuurd om te zeggen dat hij niet wilde dat die ook maar door dit klaroengeschal over het Noord-Ierse protocol van dat daar gaan we dan wel in ons eentje een vorm voor vinden, dat hij niet wilde dat hij het Goede Vrijdagakkoord in gevaar zou brengen. Nou, nee. Dat is echt nog nooit gebeurd. Nee, want je zegt, ja, dat zijn praatjes voor de vaak van Johnson als hij harde taal richting EU uitslaat. De minister die er verantwoordelijk is, David Frost heet die, geloof ik, die slaat ook best harde taal uit. In Brussel beginnen ze flink hun geduld te verliezen daarmee, toch? Of niet? Ja, maar Brussel is ook niet zonder schuld. Je kunt je herinneren dat helemaal in het begin van het jaar mevrouw von der Leyen heel ongelukkig ook eenzijdig aankondigde dat zij naar de rechter zouden lopen over het Noord-Ierland-protocol. Ja, dat ging over vaccins. En dat ging over vaccins. Het is haastig weer ingetrokken, maar dat heeft ook weer wantrouwen in Londen gezaaid. Dus het zijn eigenlijk twee schoolkinderen die keihard tegen elkaar opbieden wie het langst niet met de ogen knippert. Ja. Dat dilemma moet voor het eind van deze maand opgelost zijn. Kunnen we iets anders verzinnen waardoor die grens in de Ierse Zee niet langer zo hard is en de EU toch zijn buitengrens beschermd acht? Maar ja, daar hebben ze al want jaren. Anders hebben we, maar ja, daar hebben dat zou ze al zeggen. Jaren naar gezocht, naar zo'n oplossing, toch? Ja, of niet? En die is er dus eigenlijk niet. Nee. Dus meneer Sefcovic, die namens de EU spreekt op dit gebied, die is samen met Dublin naar een oplossing aan het zoeken. Maar zoals je zei, meneer Frost zegt, wij kunnen met deze situatie geen genoegen nemen en wij roepen artikel 16 in en gaan eenzijdig het protocol veranderen. Dus dan zegt de EU, dan hebben we een handelsoorlog, want dan gaan wij tarieven heffen op alles wat de Britten naar de EU willen invoeren. Ja, maar als het andere gebeurt, laten we even ervan uitgaan dat ze nu niet opeens na 6 jaar, geloof ik, ik weet niet meer hoe lang het heeft geduurd, die Brexit, maar wel een oplossing ervoor vinden. Als het protocol gewoon in stand blijft en de Engelsen zeggen, oké, we kunnen niet anders, dan gaan er in Noord-Ierland misschien rare dingen gebeuren. Dan gaan er absoluut. Ja. Er gebeuren in Noord-Ierland, denk ik, sowieso rare dingen. Want wat voor tussenoplossing je ook gaat bedenken... dat gevoel van de Noord-Ieren, van wij zijn een provincie van Groot-Brittannië... maar wij worden anders behandeld, dat gaat niet weg. Nee. Zeker niet als je in Fijn oprukt in stemmenaantal. Nee, oké. Okay, dus een handelsoorlog en ook oorlog op straat in Noord-Ierland. Ja. Okay. Dat zou mij niet verbazen. Dat gebeurt altijd met alle oranje optochten. Er zijn altijd wel incidenten, maar die krijgen nu extra lading... door wat er hier op de achtergrond speelt. Het wordt een spannende zomer in Noord-Ierland. Dankjewel, Hikki Jippus. Dit was Bureau Buitenland ook. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. Zij heeft cabaretier Jasper Kuik te gast. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Freddy van Pijn. RTL Nederland en Talpa Network gaan fuseren. Alle zenders blijven voorlopig naast elkaar bestaan. Het nieuwe concern wordt geleid door RTL-topman Sven Sauvé.